Калі чарговы раз заходзіць гаворка пра адмысловы беларускі шлях, не такі, як у іншых нацыяў, а таму больш або менш паспяховы, я прапаную суразмоўцам разам заспяваць народную песню. Прычым тут што, кажуць яны, мы гаворым пра сур'ёзныя рэчы, ды не ўмеем мы ноты браць, і што пра нас падумаюць навокал? Словам, прычынаў адмовіцца так шмат, што настаяць дастаткова лёгка, і калі нарэшце галасы выстройваюцца ў супольны спеў, усім раптоўна становіцца зразумела, што ніякага адмысловага шляху няма. Што мы такія самыя, як усе, што мы нацыя, і наш патэнцыял, як нацыі, не абмежаваны. Калі мы разам спяваем народную песню, адшалушваюцца ўсе яшчэ царскія і савецкія стэрэатыпы, усе аргументы бягучай палітыкі пра беларускую несамастойнасць або штучнасць або няздатнасць. Не верыце? Паспрабуйце. 30 гадоў таму з супольнага спеву паўстала беларуская майстроўня. Эўфарыя пяяння была настолькі магутная, што хацелася залучыць да яе чым больш народу. Тады майстроўня ладзіла масавыя святы, і чым больш народу далучалася, тым больш выразным станавіўся падзел паміж праўдай нацыянальнага абуджэння і хлуснёй прапаганды і надуманых стэрэатыпаў. На тых майстроўскіх святах, якія калі-нікалі нагадвалі казку пра брэменскіх музыкаў, імпазантны Пётр Садоўскі вольна ці міжвольна станавіўся каралём фэсту. У яго і песня была свая пра куру-шчабятуру, сольны нумар, да якога далучаліся ўсе прысутныя. Разам са спадаром Садоўскім у тых святах брала ўдзел ягоная дачка Аліна, якая быццам у поўнай адпаведнасці з брэменскім сюжэтам упарцілася бацькавым вердыктам і паказвала натуру цалкам незалежную і самастойную. Выглядае, што як і ў кожнай казцы, у гэтай была толькі доля казкі. Мне ўсе казалі, ну, канешне, табе добра, у цябе бацька. Это было крыўдна. Я шла разам з майстроўняй паўсюль не таму, што ў мяне бацька, а таму, што я трохі іншая. Я думала не так, як все ў маёй групе. Я думаю, што бацька тут ні пры чым, хаця, канешне, і пры чым. Аднойчы ў школе нам задалі заданне напісаць сачыненне «Мой любімы настаўнік». Як вы думаеце, пра каго я напісала? Ну, пра бацьку. Я так і напісала, што мой лепшы настаўнік у жыцці – гэта мой бацька. Але, каб я была просто да яго прыдаткам, я б не мяняла сваё жыццё. Я б шла за ім пасля дох, а я не шла. Мне заўсёды хацелася чагосьці свайго. Калі я кажу, што Пётр Садоўскі быў майстроўцам, я адчуваю, што раблю вялікі аванс майстроўні, бо ён напраўду быў каралём, які рабіў свята. Трэба мець на ўвазе, што спадар Садоўскі пры гэтым чытаў нам і зусім афіцыйныя лекцыі на журфаку і неафіцыйныя ў майстроўні. Ён чытаў культуру мовы дыктарам радыё і тэлебачання, артыстам Купалаўскага тэатру, а таксама ўсёй нацыі ў сваіх захапляльных артыкулах дзе-небудзь у часопісе «Полымя». Ён заўсёды быў мэтрам. Але сёння гаворка не пра караля, а пра наравістую прынцэсу, пра Аліну, якую мы называлі то Алай, то Аленай, але ні першае, ні другое не было праўдай. У пашпарце я Алла. Калі я нарадзілася, мае бацькі не ведалі, як мяне назваць, Лена або Алла. Ім сказалі, што ёсць імя сярэдняе такое, Аліна. Але яго тады не знайшлі ў слоўніку імёнаў народаў СССР. І сказалі, выбірайце або Алла, або Лена. Бацька быў мацнейшы і напісаў Алла, вось і ўсё. А прыйшла я ў майстроўню, і ўсе сказалі, што гэта імя расейскае. Сталі падбіраць некі больш-менш беларускі адпаведнік. Хто казаў Алена, хто казаў Аліна. Но мне больш падабаецца Аліна, бо ўсё ж такі Алена – гэта Лена. Але не Лена. Я сябе Лена і не адчуваю. Цяперашняе прозвішча Аліны – Барысевіч. Яна маці, гадуе двухметровых сыноў. Не, я не Садоўскі. Я так, як мае дзеці. Я лічу, што жанчына павінна насіць прозвішча сваіх дзяцей. Мужоў можа быць і шмат, правільна? Але маці павінна быць так, як яе дзеці. Про майстроўню мне расказаў бацька, што вот ёсць такія хлопцы-дзеўкі. Але ідэя, шчыра скажу, мяне мала цікавіла. Мне хацелася музыкі і спеваў, бо я вельмі музычны чалавек, я жыццё ўспрымаю праз гукі. Праз вуха. Я спачатку чую, потым бачу, потым адчуваю. А прывяла канкрэтна мяне туды Віялета. Бацька мяне пазнаёміў з Вінцуком і з Віялетай. І спачатку я прычапілася да Віялеты. У падмурку нацыянальнага яднання або нацыяналізму ніколі не ляжыць палітыка. Палітыка, наадварот, падзяляе нацыю. У падмурку яднання ляжыць песня. І тое, што публічны беларускі рух пачаўся з песні, было самым галоўным доказам ягонай правамернасці. На пачатку 1980-х мала хто верыў у існаванне паўнавартаснага беларускага нацыяналізму, а тым больш у незалежнасць Беларусі як асобнай краіны. Казалі, гэта прыбалты нацыяналісты, уяўляеце, яны хочуць выйсці са складу СССР. Падставы для такіх думак давала тое, што прыбалты гавораць па-свойму, спяваюць свае песні, дэманструюць адданасць сваёй культуры, а зусім не факты гісторыі, якіх ніхто не ведаў, зусім не права нацыю на самавызначэнне, у якое ніхто не верыў, зусім не спантанныя палітычныя пратэсты, што зрэдчас здараліся дзе-небудзь у Коўне або Рызе. Тое самае і ў дачыненні да майстроўні. У той рэчаіснасці любы майстровец не раз задумляўся пра марнасць беларускага палітычнага абуджэння, якое ну ніяк не спалучалася з тагачасным грамадскім кліматам. Але ў тым і рэч, што перадусім майстроўня была абуджэннем прыродным, і песня аказвалася наймацнейшым аргументам супраць усіх сумневаў. Дачыненне культуры і палітыкі ў той сітуацыі дасягала сваёй найвышэйшай гармоніі, калі палітыка ўяўляе сабой толькі частку культуры, а не наадварот. Прагматыка розных перакананняў гублялася ў агульным целе беларускай цывілізацыі, якая прачыналася разам з нашымі святамі ды спевамі. Афіцыйная прапаганда ўсяляк падтрымвала гэты вобраз нацыяналістычнай прыбалтыкі і бязвобразнай, тады казалі інтэрнацыянальнай, Беларусі. Але варта было нам заспяваць, як зараз прыходзіла разуменне, што мы ў сваім абуджэнні нічым не адрозніваемся ад прыбалтаў, мы таксама ўмеем любіць сваё, а значыць, нічым не меншае за іх нацыяналісты. Наступныя 30 гадоў толькі пацвердзілі слушнасць гэтага разумення. Як толькі спыняўся спеў і ў падмурак беларускага нацыяналізму замест песні клалася палітыка, так зараз жа гэты нацыяналізм марнеў ды распадаўся на часткі пад шквальным агнём русіфікацыі, пралетарскіх стэрэатыпаў і уласных рэвізіяністаў. Тыпалогія такіх заняпадаў аднолькавая ва ўсе часы. Аддайце песню нашу нам, на што схавалі, расхапалі. Менавіта ў прыярытэце песні быў поспех майстроўні і яе цуд нараджэння. І не толькі майстроўні. Прыгаданыя мною радкі купалы з паэмы «На куццю» шмат дзесяцігоддзяў былі пад палітычнай забаронай і выйшлі да шырокай публікі толькі ў 1982-м. На стагоддзе паэта ў кніжцы «Выйдзі з сэрцам, як з паходняй». Укладальнікам зборніка быў Алесь Разанаў. Між іншым, наклад таго выдання 12 тысяч асобнікаў. Так падрабязна кажу пра гэта, каб зноў вярнуцца да думкі пра феномен пачатку 1980-х. Уявіць сабе такое разанаўскае выданне «Купалы» такім накладам і настолькі чаканае публікай ні да таго, ні пасля немагчыма. Тады, на пачатку 80-х, адбылося яшчэ некалькі знакавых супадзенняў, у якіх песня трапляла ў самы цэнтр грамадскай увагі. Віцебскі тэатр паказаў у Менску прэм'еру спектакля «Клеменс». П'есу з літоўскай мовы пераклаў зноў жа Алесь Разанаў. «Клеменс» збіраў аншлягі і распавядаў пра тое, як жыхарам вёскі абяцаюць усе матэрыяльныя даброты ўзамен за тое, што яны перастануць спяваць. Я спявала, з цягам часу пачала вучыць астатніх спяваць, і праз нейкі год я ўжо, напэўна, песень ведала столькі ж, як Віялета. Мы неяк з Віялетай спрабавалі падлічыць, колькі мы ведаем песень, У яе лічба атрымалася там за 300, у мяне за 200. Але я магла любую з іх праспяваць, прычым так неблага. Малую Аліну Садоўскую, на некалькі гадоў малодшую за іншых майстроўцаў, цікавіла толькі песня. Ніякай палітыкі. Але ў грамадстве, дзе палітыка дамінуе над культурай, любоў да спявання таксама становіцца палітыкай. Я мелася пайсці да майстроўню, бо я пазнаёмілася ў нас у гасцях з Вінцуком і Сергеем Сокаловым. І мне дужа туды захацелася. Але бацька сказала, не хадзі, бо ты можаш не паступіць. Цябе заваляць на экзаменах, калі даведаюцца, што ты звязалася з вячоркам, табе зрэжуць адзнакі, ты не паступіш. Я не скажу, што я спужалася, але я проста не хацела супраць бацькі ісці. Пэўны ціск я адчувала, калі вучылася на філфаку, што вот я хожу ў майстроўню, на мяне касавурыліся. І пару разоў я праз гэта пацярпела, скажу шчыра. На першым курсе, калі я пачала хадзіць у майстроўню, нас навучылі там спяваць калядныя песні. І мы з аднакурснікамі вырашылі самі па сабе без майстроўні нашым патокам адсвяткаваць каляды. Мы сабраліся ў скверыку каля беларускага тэатра, але на супрацьлеглай вуліцы вырасла магутная постаць дацэнта Рагойшы, які тады, па-моему, кіраваў партыйнай работай. І нашай камсамольскай багіні Тацяны, па-моему, Сотченка такое было прозвішча. Яны рушылі да нас рашуча і сказалі, што няма чаго захапляцца нейкімі там калядамі, а трэба ісці садзіцца за падручнікі, бо хутка сесія. Гэта быў намёк на тое, што калі вы не разыдзецеся, то вы гэту сесію не здасце. Безумоўна, мы разышліся. Не буду хлусіць, не пагражалі, все было далікатна. Тая ж Тацяна Сотченка, і той жа Рагойша, і той жа Воўк все рабілі далікатна і інтэлігентна. Яны проста выконвалі даручэнне. Так на філфаку баяліся беларускай мовы. На філфаку было ганебна гаварыць па-беларуску. На беларускім філфаку. Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму гаворыць Аліна Барысевіч. Другі раз Ларыса Сімакович праводзіла з намі рэпетыцыі. А яна мяне разам з Наталлі Лазоўскай запрасіла паспяваць у хоры сляпых, які мяне тады кіравала. А хор якраз меўся ехаць на гастролі ў Вільню. І яна папрасіла нас з Наталлі таксама паехаць, бо ў нас добрыя галасы. У Наталлі сапрана, у мяне альт, яна сказала, што мне такія галасы абсалютна не лішнія. Не памятаю, можа, я з кімсьці на факультэце і падзялілася гэтым. І то вельмі хутка дайшло да кіраўніцтва. Мяне выклікалі ажно да дэкана, да Алексея Арсеньевича Ваўка, царства яму нябеснае. Дзе мяне дапытвалі, ці разумееце вы, з кім вы сябруеце? Ці разумееце вы, што гэты чалавек небяспечны сацыяльна? Што ён паўсюль гаворыць толькі па-беларуску? Ці не насцярожвае гэта вас? Мелася на вазе Ларыса, канешне. А ці ведаеце вы, што яна як кампазітарка не ўяўляе сабой каштоўнасць? На што я адказала, ведаеце, я сама вырашаю. З кім і як мне праводзіць свой асабісты час, я еду туды на выхадныя, я не збіраюся прапускаць заняткі. Я была цвёрдая штучка. Але мне здаецца, гэта яшчэ парода такая, што мяне б'юць, а я ўстаю і іду далей. У мяне і па маці лініі такія все жанчыны, і бабуля такая была, і цётка мая такая, і бацька ў мяне такі. Паехалі ў Вільню, безумоўна. Мы паехалі ў Вільню. Я не пабаялася там, што мяне выключаць. Прынамсі, нейкіх прэтэнзій да маёй вучобы не было. Я не прапускала заняткі, я нармальна здавала залікі. Выкладчыкі страшэнна майстроўню не любілі. Страшэнна. Сярод студэнтаў стараліся выхаваць страх да яе, ненавіць, што гэта, маўляў, нейкія нацыяналюгі, гэта фашысты. Адна дзяўчынка ў перапынку да мяне падышла, кажа, а ты знаеш, шэптам, што ў нас тут на факультэце ёсць нацыяналісты. Аказваецца, гэта пра мяне казалі, пра майстроўню, бо я ж тады туды хадзіла. Гэта было беларускае аддзяленне. Хаця са 102 чалавек, якія там вучыліся, па-беларуску гаварыла я, Наталля Лазоўская, Марына Лычкоўская, Лена Клімовіч. Всё, гэта быў весь беларускі асяродак. Ужо стаўшы прафесійным філёлягам, Аліна вырашае крута змяніць свой лёс. Як з 5 год я калупалася са сваімі шкляначкамі, бутэлечкамі, флакончыкамі. Я гуляла ў аптэку, я гуляла ў доктарку. Я да гэтага вярнулася. Філалогія была проста нейкім этапам. Я адчувала, што гэта ненадоўга, але я думала, што жанчыне не пашкодзіць адукацыя, звязаная з літаратурай, з гісторыяй, з мовай. Гэта заўсёды спатрэбіцца пры выхаванні дзяцей. Так і выйшла па выніку. Настаўніцай я не стала. Хаця, па-моему, я была неблагой настаўніцай. Я выкладала мову і літаратуру, і ва ўніверсітэце я таксама выкладала мову некаторы час. Вот бацька мне загнаў у філалогію, а мне цікава медыцына. Я ўсё кінула, дзеці пашлі ў школу, я пашла ў каледж. Вот бацька мне пхаў на нямецкую мову ўсё жыццё, а я вывучыла італьянскую. Хаця па-нямецку я таксама размаўляю з задавальненнем. Мае любімыя мовы нямецкая і італьянская, бо яны выразныя. Ангельскую я вучу ўсё жыццё, але душа не ляжыць, разумееш? Вот не ляжыць. Я калі адчыняю рот, гавару па-ангельску, я сябе адчуваю поўнай ідыёткай. Гукі не кладуцца. Няма той музыкі, якую я чую в італьянскай. От калі параўноўваць італьянскую мову з музыкай, з жанрам, з музычным, для мяне гэта, ну я не ведаю, напэўна, шыкоўная опера, узнёслая. Нямецкая мова гэта марш. Хай сабе прыгожы, але марш. Ангельскую я не ведаю, з чым параўна, з мылам у роце хіба. Яна для мяне не гучыць. Калі я пачала хадзіць у майстроўню, мне гэта было вельмі цікава. Я і потым паступіла ў завочную аспірантуру па фальклору, нават нейкую дысертацыю накрэмзала. Але ў мяне нарадзілася другое дзіця, і я не захацела ўжо яе абараняць, я вырашыла, што гэта не маё. Але я не шкадую, што я потым павернулася да медыцыны. Я была не я. Я была як апендзікс, разумееце, да свайго татусі. А мне хацелася быць самой сабой. А яшчэ, напэўна, іграла ролю тое, што бацька любіў па каманду. И он меня примушал, вот курсовую пиши не так, а так, вот это раби не так, а так. Выкладай вот так, а я хотела не так. И я сошла туда, где мне никто не заминает, и никто не корректует. Ты вот тут он ничего не разумеет. Дяковать Богу, я себя чувствую царицей. Я с теплой медсестра из Минску, якая живе на 5 доляров в день, але отчуваю себя счастливой. Я нічога не баюся. Я магу пайсці ў любую цемру, у чужым горадзе, ў ноч. Мне не страшна. Я не баюся мёртвых, я не баюся могілак. Мне всё адно. Я адпрацавала в рэанімацыі амаль 4 гады. Я шмат людзей вынесла на руках. У мяне на руках паміралі людзі, старыя, маладыя. Клініка – гэта такая школа жыцця. Калі раніцой цябе клічуць на наркоз, і ты прымаеш дзіця на кесаревым сячэнні. Бярэш у рукі, бо акушэрка ўжо падае пасля начной змены. А потым ты гэтымі шукамі закрываеш вочы хлопцу, якому саданулі па галаве, калі ён ішоў на работу. І ён пражыў пасля гэтага 8 гадзін, і мы нічого не змаглі зрабіць. На жыццё ўжо трошкі інакш глядзіш. Беларушчына толькі ад бацькі. Майстроўня просто яго акрыліла. Яго просто грэла тое, што маладзейшае пакаленне робіць такую прыгожую справу. Яго гэта вельмі грэла. Яго гэта акрыляла. Ну, можа быць, як і ўсіх у той час, бо час быў такі, час уздыму. Тады хацелася жыць больш для Беларусі. Зараз просто хочацца жыць. А тады хацелася чамусьці для Беларусі. Зараз я так не адчуваю сябе беларускай, як раней. Не таму, што я змяніла прафесію, не. І гэта не, я дакладна ведаю, што гэта не касмапалітызм. Бацька мой вельмі гасцінны. Ён любіць трохі выпіць, паспяваць, пагаварыць. Прычым так экспромтам у яго атрымліваецца даволі прыгожа, незанудна. За што я яго люблю і многія яго любяць. Ну і напэўна просто, калі хочацца стварыць добры настрой, запрашаеш да сябе добрых людзей, хто мяне толькі не быў. Нават аднойчы я памятаю, я запрасіла да сябе ў госці, тут я зараз узгадваю, то зараз бы для мяне это было шаленства. Я запрасіла групу Мроя паспяваць у школе для маіх вучняў, а потым я прыцягла іх сюды да хаты пасля канцэрту ў госці і яшчэ некалькі вучняў з сабой. І Мроя яшчэ паспявала ў хаце. У 1983 годзе 18-е ўгодкі Аліны Садоўскай адзначала ўся майстроўня. Прычым адбывалася гэта ўжо не на філфаку, а пад новым дахам у палацы прафсаюзаў. І, дарэчы, гэты дах нам прэзентаваў мой сусед Іван Константінавіч Берцук, які быў там намеснікам дырэктара па культурнай рабоце. Так ён памясціў майстроўню афіцыйна ў палац прафсаюзаў. Канешне, яго там мой бацька справакаваў, але тым не менш трэба Константінавічу аддаць належнае, ён малайчына. Это быў вельмі добры крок. майстроўня ёсць вяхою для ўсіх. Бо это было нешта такое цёплае, для мяне асабліва, бо там я сустрэла сваё першае каханне Сергея Шупу. Хай яно было нядоўгае, но на тое ж яно і першае каханне, праўда. 18 год мне было ў 83 годзе, 7 чэрвеня. Это быў, напэўна, адзін з маіх лепшых днёў нараджэння. Як святкавалі мае 18 год, памятаю. Я якраз тады закахалася ў Шупу. Я памятаю, што мне надаравалі кучу всякіх кветак, і частка з іх была півоні, такія барвовыя, ружовыя, а я іх вельмі люблю, асабліва калі яны ще такі не распушчаныя. І Сергей Мурашка, памятаю, паднёс мне адзін з гэтых букетаў і сказаў: «Ведаеш, дарагая, ты мне нагадваеш вось гэту не распусціўшуюся кветачку». Я это добра памятаю. І з гэтага вялікага веніка я адну кветку падаравала Шупу. І памятаю, што пасля гэтага свята ён прыйшоў дадому, і маці яго запыталася. Ён мне ўжо распавядаў потым, што ў цябе за кветка такая. А ён кажа, што вот сёння Аліну Садоўскую віншавалі з 18-годдзем, і яна мне падаравала кветку. А маці ў адказ пытае, за што яна ўсім даравала майстроўцам кветкі? Ён кажа, не толькі мне. Ну яна кажа, ну віншую, ты што, прыплыў? І ён сазнаўся, што прыплыў. Яны мяне дзялілі з ягоным лепшым сябрам Сергеем Мурашка. І Мурашка быў вельмі мудры. І ён сказаў: «Шупа, давай не будзем сварыцца, давай паглядзім, каго яна сама выбере». І я выбрала Шупу. Я спытаўся ў Аліны, як, на яе думку, ці не перабольшаны патас у нашых гаворках пра майстроўню, пра што напісаў нехта з каментатараў гэтых перадач. Абсалютна апраўданы. Я лічу, што ён заніжаны, бо ў той час гэта быў подзвіг. Выйсці на вуліцу разам з майстроўняй, пайсці нешта святкаваць, калі ўсе твае аднакурснікі сядзяць дома па хатах. Гэта я лічу, што гэта быў подзвіг. Гэта быў цуд. Гэта роль асобы ў гісторыі. Каб не Вінцук, я не ведаю, каб не Герменчук, Сокалаў, Віялета, Яфіменка. Гэта асобы, якія ўсё гэта стварылі. А мы ўжо проста цягнуліся за імі хвастамі. Прычым я не скажу, што яны заўсёды былі лідарамі. Лідар быў адзін, Вячорка. А яны былі проста асобамі. Прычым яны ўсе былі розныя і настолькі добра ўпляталіся ў гэта. Мне падабалася, што майстроўня аб'ядноўвала розныя пакаленні. Мы ўсе былі роўныя. Нас усіх адно аб'ядноўвала. Гэта была «Вострая брама». Пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядала Аліна Барысевіч. Вёў перадачу Сергей Дубавец.